فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ونكسن لغيستيال ميلك استوى جوكتان كسو دوادا برنامج كالوحة عاوانا وحاد كو لغيس دونتان مؤسسة دا الكتائب او باهيسي فيلم سامين له او لغا دياري متك مده دغال دي لغو سو افجاري حريها عيدم دا دولة دا فدرالك وربحين اينو كالديارينا فيلمك او قيبك اه سلسلة دا وغلود عليهم اياد لغيس دونتان ديغانك مبارك اي ولاية دا شابيلا هوسي او حكون حد الرداء لغولة فولي اسكاري كترسانا عيدان كالدولة دا متكمي دا قدا دا شباب المجاهدين او حكون كهدي اياد لغيس دونتان تغال علوس او درار عد مجاهدين تا ايكو قادين حارون عيدام دا دولة دا ايكو ليهين دغمدا هليوا اي مغالدا مقديشو قدوبداسي يوه اذا عدى الفرقان او عاو باهيسي حلقه الشناد برنامج تحنا اها او لوغه هدليو فسهاد كجيره مقديشو ايا دغيس دونتان ومركليا دوخا هداني الهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهبيني مؤحد لباتنك بيش الشعبان سندكون أفر بقول أفرتني أفر تهجريغا أن قدقلنا برنامجك ديغانك مبارك إي ولايدة إسلاميغا إشاب الله سي قلن كيدن بإيمان توحاك دعي حكون حد رداء كاس أولو قفولي إبراهيم أبو كرفري أو كترسان دولة فدرالك قادي كترسان قداد مجاهدين تأل الشباب أيها ردي حكومك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم لجائنا وبعد. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيعني تبارك بيش السديدات كنا أفر بقول أفرتني أفر هجري وافقتا كوي تكفيش سدحات لوكن لواتني سدح مالين سدية وجي دو عدين حكم محكمة ديد وحا محكمة دا كدخن كشريعة دا إسلام تلكيني أي دي سنة إبراهيم أبو كرفري لواتني سنجير أه ديجن لان تبورو وحا لقوسو أي دي إنو واردية وها إسلو دعالي ندو لواتنا دوت بالوالي ببشارهان ووقادن جري $200 haasan laga soo qabtay gurigiisa. Inta kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane Ibrahim Abu Farfari, wuxuuna ku jawaabay haa way jirtaa in aan waardiye u ahaa loo ducale muddo 2 sanadood bil waliba mushaarahan waxaan u qaadan jiray $200. Haasan waxa laga soo qabtay gurigeyga anoo fasax u jooga. Inta kadib maxkamadda markay dhageysatay eeda loo soo jeediyay eedaysane Ibrahim Abu Farfari iyo jawaabta uu ka bixiyay oo ahayd mid qiraal ah, maxkamadda waxay u bandhigtay shariicada Islaamka waxayna xukuntay sida tan: kow, Ibrahim Abu Farfari ficilka uu ku dhacay inuu yahay ficil gaalnimo diinka bax ah; labo, shariicadu waxay ku xukuntay Ibrahim Abu Farfari in la dilo dil xad riba ah. Xukunkaas wuxuu ku sugnaaday qiraal, waxaa loo cusbaday maraajada kale ah qowluhu subxaanahu wa tacaala: ya ayyuha alladhiina aamanu ittaquullaha haqqa tuqaatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimuun. Baacduhum awliyaa'u baacd ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. سوره المائده ايه 23. وبالله التوفيق. جس كلمه مقدسه مانتا دغال علوس ايا لغو قاداي سلدق عيدنكه دولده اي كوليهين علي غني او كترسن حافظ السوق حولها ee degmada Hiliwa. Dagaalku ahaa mid fool ka fool ah ayaa la isku adeegsaday hubka noocidiisa kala duwan. Laba askar oo ka tirsan ciidanka dawladda oo lagu kala magacaabo Mustaf Mireh iyo Nais ayaa ku dhaawacmay dagaalka. Hadani ilaahi baydan lama بدين عظيم هو السامي بدين عظيم. وطيب مؤسسة الكتائب أيا عاو وحا أي باهيسي فيلم آد لو ودا سوغيي أو ساميل لغان الدياريي ميد كميدا دقالة دي لغو سو أفجاري حريها عيدة مدى دولد فيلم كان أو أحلقة دي طبانات إي سلسلة دا وغلود عليهم وحاور بحن كسابسا نو سو جيدين أي وريهنا عبد الفتاح فيلبين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. موقال كان أولا داوان كريو مدو كوبيو أفرطان دقيقو أه أيا وحي مؤسسة دا الكتائب كسو بندقيسا ويرار علوس أو أي عيدة مدى حركة دا مجاهدين تا الشباب كو قادين حروين أو أي اسكرت دولة دا فدرالكو كلها ين ديغان كبريري اي قبل كشبه لها هوسي تاريخ دو مركي أهيد كون أفر بقل أفرطان يولبادي هجرية دا isdarka oo ay tayadiisu tahay full HD kuna soo baxay luqadaha Soomaaliga Carabiga iyo Sawaaxiliga ayaan warbixintan uga qisayn doonaa macluumaadka uu xambaarsan yahay ee ku aadan dagaalka iyo guud ahaan risaalada uu dirayo xilligan isaga ah ee lagu soo beegay. Berire waa mid ka mid ah deegaanada shabeelaha hoose ee xiga dhanka magaalada Muqdisho. Wuxuu qiyaastii 30 kilometir u jiraa degmada Afgooye. Ciidamada weerarka lagu qaadayo ee dawladda federaalka ayaa degan duuleedka deegaanka. Waa ciidan loo dhameystiray qalabkooda iyo sahaydooda, loona sameeyay difaacyo waaweyn oo ay kaga gabaadsadaan xabadaha. Markaad aragtid muuqaalka xerada, waxaad dareemi karaysaa sida adag ee loo dhisay difaacyadeeda, laakiin haddana waxaad la yaabaysaa markaad aragtid sida loo jiiray iyo jabka ku dhacay ciidamadaas, waxaana weerarkaasi ka buuxa dhacdooyin badan oo ka qosliya ama se ka yaabiya. Inta aan la tegin goobta dagaalka, waxay Al-Kataib soo bandhigaysaa diyaar garowga ciidamada mujaahidiinta ee duulaanka qaadaya. Halka ay ku sugan yihiin waa saldhigga lagu jaangooynayo dhaqaaqii u dambeeyay iyo istaraatiijiyadda duulaanka. Waxa ay indhahaagu qabanayaan waxaad ku cabiri kartaa oo keliya hadal yar iyo hawl badan. Ciidanku waa kuwa aad ugu faraxsan dagaalka ay qaadayaan. Shidaalka socodsiinaya ma ahan kan dimuqraadiyadda, federalizmka, qabyaaladda iyo qaadka. Waa Qur'aanka Kariimka iyo axaadiista Nabiga sallallahu alayhi wa sallam. Qaar ka mid ah nusuusta waa qisooyin dhacay xilligii uu noolaa Nabiga alayhi salaatu wa salaam oo ka waramaya fadliga duulaanka wadada Allah, gaar ahaan kallahaadda. Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ayaa diray sariyo uu ku jiray Abdullah ibn Rawaha. Waxay ku beegnayd maalin Jimca ah. Asxaabtiisa xilli aruurnimo ah ayay ka laheen. Isagana wuxuu yiri, "Waan idin ka dambeynayaa oo waxaan soo tukanayaa Rasuulka Allah sallallahu alayhi wa sallam. Kadib ayaan idin soo haleelayaa." Markii uu Nabiga la tukaday, ayuu Nabiga sallallahu alayhi wa sallam arkay wuxuuna ku yiri, "Maxaa ka reebay in aad la kalahdo asxaabtaada?" Abdullah ibn Rawaha wuxuu yiri, waxaan doonay in aan kula tukado kadibna aan markaas ka daba tago. Markaas buu Nabigu sallallahu alayhi wa sallam yiri, haddii aad bixiso waxa dhulka dushiisa saaran oo dhan, heli maysid fadliga kallahaadooda. Kadib amaliyad xoogan iyo ciidan dabayaalay oo xerada u daatay, waxaad arkaysaa sida uu dagaalku isugu duba dhacay, kaas oo gaaray ilaa uu waagu si rasmi ah u dilaaco. Allahu Akbar. qisooyin ka dagaalka ee filimka lagu arki karo waxa kamida ciidamo ka tirsan dawladda federaalka oo iyaga oo sii cararaya dhabarka laga tooganayo qaar dhinac walba laga soo hareereeyay oo meel ay ciirsadaan la kuwa uu dhaawac turun tureeyay oo xabadka ku soconaya iyo qaar iska tuuraya dhufayska ugu dheer ee loogu talagalay in xerada laga difaaco نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم يظلم ذي سيدي نكي صومنا وكلاته نكي مجاهدك إيه تاغنا إيه هبينك أردنا تماعين تنمو صومنا هبينك أردنا وتاغنا حاسو أن كن نوغين وكدالين صلاة يصول تون أن كدالين حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى إلى مجاهد وجدك تفسر نقول من هذه كراقف هبين يا مالين با مالين تأردنا صومنا habeen kuuna salaad aan ka daaleynin ilaa inta jihadka adigu uga laabanayso waa tagayso waxa weeye meeshii Alla subhanahu wa ta'ala uu ka soo saxiyay adigu soo noqonaysaa adoo qaniimo wada bal heli kara marka macnaheedu waxa weeyaan cid ka fadli badani marka ma jirto dabka ciidamada dawladda federaalka ku gaaray xirada Bariire wuxuu ka tarjumayaa awoodda askarteeda iyo caqiidada ciidankeeda kadib markii meel walba oo xirada ka mid ah laga soo duubay meedadka ciidamada oo sidii bal la shafay oo kale u daadsan intaasi waxa dheer oo iyana cajiib ah sheekada maxbuus ka mid ah ciidamada dawladda federaalka oo nolosha lagu qabtay intaasi waxa dheer hubka gaadiidka rasaasta iyo agabyadii xirada yiil oo u wareegay dhammaantood xarakada mujaahidiinta ash-shabaab mid ka mid ah gaadiidka laga furtay dawladda federaalka waxa ku taala calaamada hay'adda saliibka adduunka ama kristanka adduunka gaar ahaan waa gaariga dhaawacyada lagu qaado صدوهم عددا بالرزايا أمطروهم والبلايا أقحموهم وإلى الموت hase ahaatee ee sheekada soo jiidashada leh ayaa waxay tahay wixii dhacay markii ay ciidamada mujaahidiintu la wareegeen guud ahaan deegaanka kana soo dhamaadeen xerada iyo howlaheedii dadka deegaanka Bariire waxay muujiyeen sida ay u jecel yihiin ciidamada mujaahidiinta ugana soo horjeedaan askarta dawladda federaalka iyo kuwa shisheeyaha لا تبكي ولا تتبدلي خجلا مضيت وملئي الإيمان أن النصر قد نزل ويا أمه لا هيوينكا caruurta iyo dhalinyarada ayaa takbiirta qaadaya kadib markii ay wadooyinka ku arkeen ciidamada mujaahidiinta mid ka mid ah muuqaalada soo jiidashada badan waa askari mujaahid ah oo qodax ka bixinaya cunug yar oo hooyadii la socday oo u soo cararay halka ciidamada dawladda federaalku ay dadku ka cararaan Al-Kataib waxay filimka ku soo bandhigtay muuqaalada iyo magacyada ragga shahiiday oo kala ah Xuseen Axmed Cali oo ka dhashay Murusade, Xasan Cusmaan Maxamuud, Mariixaan Fiqi Yacquub, Ismaaciil Ibraahim Nuur, Gurgarte Bakarow, Mawliid Maxamed Ibraahim, Eelay, Maxamed Axmed Cabdullaahi, Habar Gidir Cayr, Yuusuf Xuseen Nuur, Eelay, Maxamed Axmed Geboobe, Murusade, Xamza Ayaanle Maxamed Isaaq Habar Jeclo, Ramadaan Cabdilxaq Al-Muhaajir oo ka soo hijrooday Kenya. Xaqiiqda dhabta ah ee dagaalkan lama ogaadeen haddaanay goobjoog ahayn filim qaadayaasha Al-Kataib raggaas oo sufuufta dagaalka dhex taagan iyagoo kamaradda wata oo si qurux badan u duubaya dhacdada waxaana shuhadadii dagaalkaasi ka mid ah Xamza Ayaanle Maxamed oo ahaa filim qaada ka tirsan Al-Kataib marka aad tahay dhageyste ama daawade akhbaaraadka ku soo gaaraya waxaa ugu saameyn badan kuwa qadda lagu qoray ay tahay dhiig waayo wararka kale ee uu aadanuhu soo tabiyo waa ay ka qaalisan yihiin waxayna ka tarjumayaan nafurka dacwada iyo difaaca sharafka muslimiinta sidoo kale filimku waxa uu si gaar u xusay ramadaan oo ah wiilka muhaajirka ah waa naftihurihii fuliyay camaliyadii lagu daahfuray weerarkii berire waxuu ka mid ahaa raggii loo xushay inay ka qayb qaataan weerarkii weynaa ee mandabay waxaana uu ahaa munashid sawd qurxoon leh oo suugaantiisa lagu ashqaraaro isdaarkan ayaa waxaa lagu soo qaatay kelimadaha hoggaamiyaasha mujaahidiinta iyo rag kale oo ciidamada ka mid ah kuwaasoo diraya hadallo saameyn leh sheekh axmed cumar abu cubayda amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu dadka muslimiinta ah ugu baaqayaa inay ka mahadceliyaan galladaha allah iskana ilaaliyaan iscajabinta sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan waxa uu yidhi khayrka iyo wanaagga alle agtiisa yaal macsi laguma helo isaga oo markaasi ka digaya wax walba oo macaasi ahi sidoo kale sheekh cali maxamuud raage ayaa shisheeyaha iyo dowladda federaalka ah u diray fariintan waxaan u sheegaynaa kooxda murtadiinta ah inaad mari doontaan dariiqii ay mareen kuwii idinka horreeyey laba mid ayaadna noqon doontaan insha allah inaad ku baxdaan gacanta muslimiinta ama ay gaaladu idinka beddel qaadato idinkoo dullaysan sidii kuwii idinka horreeyey mabda'a gaalada kama hirgelin doontaan dalkan ay muslimiintu ku nool yihiin gaaladii soo dirsatayna waxaan ku leenahay ama cabdullaahi keena ama shariif keena ama xasan keena ama farmaajo ama faarax ama jaamac waxba nooma kala duwna ujeeddada dagaalkeennuna kuma xirra ashqaas الشيخ مختار أبو الزبير الله أن حريسته وحا أغو باقي مجاهدين تا إني احترامان كودا وين مد كودا يرن أن حريستان يوسف حاجي إسنا الله أن رحمضه وحو دردارمي إن جدك الله لغو جهادو نفتنا لغا إبسادو سيدو كلا درداران نظا سامين تله وحا كميدا هذا الأو فيلم ككو دحليهي الله أن رحمضه سركالك ولالو haddaad si xeel dheer u daawato filimka waxaad ogaanaysaa inuusan ka warramayn oo keliya dagaalkii bariire ee lagu laayay ciidamada dowladda federaalka balse waxa uu dirayaa fariimo kala duwan waxaa ka muuqda in ciidamada dowladda federaalka loo sheegayo inaysan naftooda ku halligin xeryaha deegaanada banaanadooda looga oodo waxa uu dowladaha shisheeye u sheegayaa in hubkooda iyo gaadiidkooda uu taakule u noqonayo xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddaanay waddanka isaga bixin waxa kale ee uu dirayaa fariin intaas oo dhan ka dhumuc weyn cidda uu u dirayana waa adiga way qaybaha dambe ee barnaamijkana waxaan ku soo qaadan doonaa xalqada shanaad barnaamijka ah reer muqdisho dhibanayaal garab ka dalbaday al-shabaab oo caawa looga hadlay tuugada dadka dhibaataysa ee ka jirta muqdisho xalqadan ayaa ah tii ugu dambeysay barnaamijyo taxna ahaa oo aynu ku diyaarinay fasahaadka ka jira muqdisho siyaabooyin kala duwan ayay u dhacaan dilalka iyo dhaca ka dhanka ah reer muqdisho axmed muuse oo ka faallooda arrimaha nabadgelyada kuna sugan muqdisho ayaa warbaahinta alfurqaan u sheegay in amni darada muqdisho ka jirta iyo dhibaatooyinka soo gaaraya shacabka ay qayb ka tahay iskahor imaadyada magaalada ku dhex mara ciidamada dowladda oo ay ku nafwaayaan dadka rayidka ah ammaan darada waxaa kow ka ah in ayagii laftinkoodii marar qaar meel bulshada dhexdeeda inay isku diraan ay dadka xabad kala daalaan ay isdhameynayaan kala dambeyn ayaga ay lahayn nin ninka amar qaadan ay uusan jirin haddii askarta duurka jirta ay iyadoo safar magaalada soo gasha oo kale kuwa jagboyntyada joog markay imaadaan hadday rabaan waa iska marayaan waa dardarayaan leh ma hadlaan haday rabaan iskuimaada isku horimaada ka dhacay. Waxaa ka mid ah nin sargaal iska dhah ama mas-uul ah oo markuu meel kontrool imaado ma istaaga haduu rabo waa iska maraa, kuwii kalena istaag bay dhahayaan, halkaas dagaal isku horimaada ka dhacay. Marka markay meel jaam maraan oo kale ka mid ah baabuurka inta ceyrsanayaan in dadka habad ku fuaan habadooda inay wax amiisaamanbahayaan la iska riday dhawaac iska socoto meel ay u socoto la oqoonin wax lala diraay lama yaqaano inuu dagaal dhacay. In kaleen maanta habadla iska dhacayso bog war balaay waryaa maxaa socod qoryaha waaweynaa iska dhacay mar kuwan yarer xad male dadkii dhex yaacayaan. Waxaa ka mid ah khilaaf siyaasi ayay dhexdooda markuu ka dhashay bulshada ay lasoo dhexgalaan waxay waa four point of bulshada ay saameynayaan bulshada isdhameynaysa. Haddana dhibaato bulshada ka dhacaysa dhibaato maana dhexdaas qolaa meeshaas baare u taalee xiratay. Marka waa balaayi waxaan balaayi wey waa dhibaatadooda waa dhibaato aad u aad u badan. Ciidamada booliiska, kuwa militariga iyo kuwa sirdoonka ee dowladda ayaa inta badan ku dagaalama magaalada Muqdisho. Khasaaraha ugu badan waxa uu soo gaaraa dadka shacabka ah ee kaagdhow goobaha ay ku dagaalamaan. saraakiisha iyo gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir ayaa isku daya inay xoog ku maraan kontaroolada ciidamada dowladda, waxaana taasi ay sababtaa inay fooda isdaraan ciidamada goobta joogay iyo kuwa saraakiisha. dhowaan isgoyska Siinaay ee Muqdisho waxaa ku wada dagaalamay ciidamo ka wada tirsan dowladda. dagaalkaas oo sababay dhimasho iyo dhaawac oo gaaray dad rayid ah ayaa dhex maray ciidamo ku sugnaa xaafadda Siinaay iyo ilaalada gudoomiyaha degmada Yaqshiid ee Muqdisho. qoriga baasuukaha ah ayaa dagaalka u adeegsadeen ciidamada dowladda. ku dhawaad 10 ruux oo shacab ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaalka. awalan horta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. meeshaan waxaan isku keenay waa geeri, geeridaas oo nagu timid waxaa dhimatay gabar walaashay ah lagu magacaabo Ilhaan Cabdi Jamaal oo ardayad ah jaamacad dhiganaysay sanadku dambeeyay jaamacadda waday shariic wal qaanuun baranaysay. waxay ku baxdayna waxaa waa dee gacanta dowladda federaalka Soomaaliya dhexdeeda ciidankeeda israrsaasiyey. maanta ma dhahayo qof kale kaa dilay waxaa u haystaa inay ku baxday gacanta dowladda federaalka Soomaaliya. waxaan codsanayaa madaxweynaha ka codsanayaa ra-iisul wasaaraha ka codsanayaa gudoomiyaha baarlamaanka ka codsanayaa maalin walba qof maataa haddii hortiina lagu dilo maalin walbaba adhaadaan cadaaladan horkeenina oo aada cadaalad horkeenin soo ilaahay waa idinla xisaabtamaya. waxaan idinka codsanayaa oo cod dheer idinkaga dalbanayaa inaa walaashi xaqeeda ii soo dhicisan. dirba waxaa bilaabatay isrisaasaynti waa u jeedaan gawaarida halkaa ku gubatay iyo mootooyinkan waxaa lala dhac baasuka lala dhacay. xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo ka tirsan golaha baarlamaanka ayaa nasiib daro ku tilmaamay in qoriga AK-47 oo ciidamadooda ay ku laan jireen shacabka Muqdisho ay haatan ku bedeleen inay ku xasuuqaan qoriga baasuukaha. keyseen in dad dhalinyaro ah oo maanta da-aadkiina bajaajyadii lagu laynaayo waxaa waxaas oo dhan ka sii daran magaaladii Muqdisho oo aan ogeen qori xabad aka ah ayay dadka muxuu ahay dhibsadeen. hadda in baasuuko loogu bedelay oo xabadaha baasuukada lagu ridaayo oo baabuurtii iyo shacabkii dhammaantood ay wada gubanayeen runtii waa nasiib dar. magaaladan magaalo baasuuko lagu dhex rida maaha, ayadaa jaam ah. waad arkayseen dadkii dhallinyarada ahaa siday u gubteen. mudan madaxweyne magaaladan Muqdisho waad aragtay in baasuuko lagu dhex rido oo waardii lagu qabto baasuuka sax maaha. askari ma xumaado ilaa madaxdiisa ay xumaato moogi. xaqiiqa waxaa ah baasuukaha waa loo soo dhiibi ord waardii ku qabaa la yiri. laguma tababaro dastuurka dalka qodobada 16 ilaa iyo 32 muxuu ahay xaqul iisaanka laguma tababaro askarteenni. dowladdii federaalka aheyd inay wiil dhallinyaraha ay baasuuko dhabarka u soo saarto ee baabuurkii adkashakiisa kulid la yiraahdo magaaladii Muqdisho oo ognahay biisiga ay tahay wallaahi waa nasiib darre. ra-iisul wasaaraha dowladda oo ka hadlaya dhibaatooyinka ay ciidamadooda ku sugan kontaroolada u geystaan dadka shacabka ah ayaa qiray in ciidamadooda ay adeegsadaan daroogada oo aysan miir qabin sidaasina ay u laayaan shacabka. checkpointyada jira ciidamada jooga waa dadaalaan laakiin markaan annagu dib u daraasaynay waxaanu aragnay inay lagama maarmaan tahay inaan wax ka bedelno. waa askari qayilsan oo indhaha taagaya oo drag soo isticmaalay oo aan miirba qabin dee dad shacab ah inuu baaro inuu ilaaliyo inuu checkpointigii dadka kula tacaamulaayo waxay noqonaysaa halistiyo qayb ka mida weyn. marka dhinaca dowladda askarteeda waxbaan ka qabanaynaa. dhacdooyinka uurkutaalada ku reebay reer Muqdisho oo ay marti gelisay magaalada waxaa ka mid ah dilalka bajaajleyda, in ka badan 100 kun oo bajaaj oo ay ku xamaashaan dad u badan dhalinyaro ayaa ka shaqeeya Muqdisho waxayna baahideeda badatay markii ay dawladda xirtay wadooyin badan oo ku yaala Muqdisho waalidiinta Muqdisho kuwada awooda ayaa ubadkooda u iibiya mootooyinka bajaajta si ay kaga hor istaagaan inay tahriibaan balse waxa ay la kulmeen dhibaato ka daran tan ay ubadka kala cararayeen mooto bajaajtu waxay shaqo abuur u noqotay kumanaan dhalinyaro ah oo ku nool Muqdisho kuwaasi oo qaarkood ka soo baxay jaamacadaha iyo iskuulada Muqdisho tan iyo markii ay xildhibaanada doorteen Xasan Sheekh waxaa sare u kacay dilalka loo geysanayo bajaajleyda bajaajleyda waa la laayay aad iyo aadaa loo dilay maanta la dilay shalayaa la dilay daraadaa la dilay asbuucaanaa la dilay asbuucaa keliya waxaan leenahay ilaa 20 waa laga dilay maantadaana la dilay hadda waqti barnaamijahan u jeedayo qaylaha cid waxa waaye looma ooyaan waaye nimankaasu marka dilkoodu waxa iska noqday qutul daruurigooba ka mid noqday in la dilaa waaba la iska laayaa waa nimana dadka waxa okay cididoodeen aan la arag cidituureen aan la arag marka waaba la iska dilaaho waxa waaye waa lagu soo baxbartaan u maleyha sababta loo dilaa maxay tahay marka waxa loo dilaa waa hawl waa dad tabar yar inay shaqaystaan la diidaho la magacaysi baahay ay tuuga noqdaan la rabaa kontroolada Muqdisho iyo xaafadaha waxaa taagan maleeshiyaad ka tirsan dawladda oo lacago baad ah ka qaada bajaajleyda waxaana intaas u dheer canshuur bil kasta ay dawladdu ka qaado bajaajleyda ehelada wiilasha la dilay ayaa dawladda ka dalbanayay cadaalad mana jirto wax ifafaala ah oo muujinaya inay helaan cadaaladda oo sharciga la horkeeno gacan ku dhiglayaasha cadaysta inay laayaan shacabka Muqdisho kuwaas oo iska dhex mushaaxaya Muqdisho xog iyo macluumaad rasmi ah lagama hayo tirada bajaajleyda lagu dilay Muqdisho ee ku baxay gacanta dawladda waxaana marar badan Muqdisho ka dhacay isku soo baxyo bajaajleyda ay kaga cabanayeen dilalka loo geysto halkan ugu sheegaya waa isgooyskool wadaag waxaa lagu dilay yar dhalinyaro bajaaja habadan lagu dilo ama habada hadan lagu riday aan ka gadno habada hadan lagu riday bisu waxaan dhibashay 10 door waxaan ahay muwaadin waxaan doonayaa xuquuqdeeda maalin walba aan loo dilo asaas waxa meeshaas lagu diray saddex ruuxa xalawna xariiso waxaan ahay dhalinyaradii Soomaaliyeed waxaan ku raqanaa gobolka Banaadir waxaan ku shaqaysanaa bajaaj waxaan u baahanahay xuquuqda ugu shaqaysanaa ummadeena Soomaaliyeed rasaasta aan gadno sabar lagu riday aan gan lagu riday waxaan dawladda ka codsanayaa in ninkaas xuquuqdiisa keenan dhalinyarada bajaajka horta meeshaan ajal ka dhacday adoonkaas Ilaahay maanta ku ekaaday laakiin waxaa dhibaato ah in dadku ay ka raqaysnaadaan xayawaanka hadda mootada ninka wato hadii maanta xayawaan oo wax gaarsiiyo waa la celiya waa la xiraa dawladda xiree dadku hadii dawladda dilaan waa wax macnaha wax jira aanayna dadka ay noqdeen hadda askariga dadkan dilay waa khiyaar uu leeyahay xur waay meesha uu jooga ama habaqnaado ama hajoo ama duufaan duufaan aragaysa wuxuu yahay masiiro duufaan macnaheedu maxaa waay waa muslim ma maalin kasta dilay dilay ee xukunka fulilaa dawladda xukunay fulilaa sidaan dilu muusan dhaceen marka qisaasta hadii maalin kasta qisaas ay dhici lahayd si sax ah wax u dhici lahayn diinteena ku sugnaaleen si barar la isku mid dileen maalin kasta dhig muslimkaana lama fudaysteen waagi waagi waagi waagi farmaajo waxa la dhigay majaajil la dhigay waxa sidii xashi maxmuud ka soo reynaya xaaladan way isbedelaysaa sidii xashi maxmuud xaaladiisa waxay timaaday in macnaha maalmo boomada la laayo inuu mad la dilo simixin daraa loo dilo maasi waxa ka dhacay wiil waa la dilay wiil kale waa la dilay mid waxa waayo madaxa xabada wa taala mootada wa sujuuda wa taala mootada oo madaxa u saaran yahay waa dhintay mid kale waa la wasaa dhaawac waaye kabacdi waxa la sheegay inuu dhaawac u dhintay waa la qaaday waa la daba joogaa waxba nooma qabato anaa dhalay askari tuusaysan yaa wuxuu ku dilay meel halwada agteeda waxa la wuxuu ku dilay sababna garan meel waxaan maqalay wadadu saas u dhaafeen biyo yar basaa u duulay xabadu kale mid u jiro kale Axmed Day oo ah nin dhalinyaro ah oo ka mid ahaa bajaajleyda Muqdisho amni xumo darteedana kaga soo tagay shaqadiisii Muqdisho ayaa Al-Furqaan kaga hadlay tacadiyada ay la kulmaan bajaajleyda ay kaga imaanaya ciidamada dawladda horta waxa igu yaabnay oo igu mucjiso badnaa nin oday ah oo waayeel ah taqriiban u jira 65 aan ku qiyaasay ninkii amcina wadadan waxay ahayd Ventuna ninkii garanay waa garanay ninkan garanayna kulli ma garanayo gaari cudbila hor socday oo ciidan wato gaariga gadaal ka soo socday bajaaji marka naga istaagay dhayn oday iska ahay uu ku istaag waayay baashu afka u soo saaray ka bacdina madax sujuuday habad ka geliyeen marka soo ag joogtay ma ag joogin kala wadaan marayna waxa kan u sii jeeday asiin wax u soo socday dhinacan oo lambar 4 oo ku muuq waa noo muuqdi mucjisad kale ugu yaabnaad waxaan maalin xabad liigu riday 7,000 lacag ah oo maxay adin askari oo laamigan madiinada waaga la suubinay ahayd markaan waaga laamig la suubinay laamigan macnaa ciidanka macnaa way celinayaan dadka bajaajleyda laga celinay mana ogeynin waa iska soo galeen dad isaaran bis waa li istaajiyay furiya laga qaatay dadkii laga dejiyay bajaajka la saaray markii bajaajka la saarnay waxay waxaan ku siin lahayba bajaaj aan iga saartay dadka waxaan ka qaadan lahayd bajaaj saaratay maxaan ku siin dhe sabab saas ay dhahaysay xabada lagu riday markii xabada lagu riday inay hadan xabada ay u riday nin odayaal ay yeeleen inay ninkan ku dilina xag iska fadhiis xag cabaar iska fadhiyay furiin waa laga haystaa bajaajin waa laga qaatay ka badii cabaaran fadhi waan neebsaday waa soo kacay waa u imaaday ee taliyo maxaan dhahay waasho adeeyde kula taalay ee furiji isii waa habad aan ku riday lacagteeda $2 aan ka rabaa way oo habad anama ay wurid ku dhaamis adaaba ina idi sharabtay aan dhahay ilaahay ka badbaaday qoryaabi ga xoog rabtay amalaa li soo dajiino waa filin gal ii gadiiba urnima saakiin ahay oo bajaajle iska ahay qorinama xoogi karnay waxaan dhahaynaa sii way kuma siinaado $2 oo aan kugu ridaan diibin way bis saani as umur meena mid kala imaaday ciidana asigana oo dharcad ah wuxuu aan gaas ninkaas oo ii soo diray ninkii markaan uu ii imaadinay waxba ma hayaan dheen aan hayin dadkii ii saaray ninkaas ay iga dejistaan dheen $2 aan kula shooshiyay oo holwadaageen asaan iga dejistay xilli wax ka qaadi lahayn asaaba ii diidiyaan dheen waxna ma hay 7,000 aan hayaane wax ka badan ma hayaan dheen bis 7,000 laga qaaday sidii 4 laga soo qaaday ii fasaxayba maalin nas ramadaan ahayd wadooyinka xeernay oo isgooyskan oo banaadir anoo taagan aan ka imaaday dhinacan saybiyaan aan ka imaaday askariye horti isku soo dadbe iga leexa waay anoo iga leexa idhoyaasi horteedu taagan yahay astaliyo inta u leexana waahe anama ay dhahay waay maxalay darbaaha maxalay u jiiday wajiga askariye sidoo kale askariga saas yeelayba darbaaha wajiga uu fidi astaliyo maxaa ku dhah ha ilaahaysa leexaas kuma dhayn ee horaba taagan tahay meeshan ku leexana adaab taagan sa ku leexana waay asoo qoriga inuu aaridiisa ugu durraban marshibiyeedkaas ka saartay baash intaas ay weeyaa badneed waxaan ugu soo cararay halaas waayo waayo way dhib badan tahay lacag way taala lacag riska ku jirta way nawri darbi wahdini jannibni ma yu'dini ya rabb al kawn ihmini fi dunyaya wa fi dini nawri darbi wahdini jannibni ma yu'dini ya rabb al kawn ihmini fi dunyaya wa fi dini نور دربي واهديني جنبني ما يؤذيني marar badan oo ehelada waalidiinta iyo bajaajleyda ee dalbadeen in cadaaladda la horkeeno askarta dawladda waxaa loogu bedelay in ciidamada dawladda loo sharciyeeyay inay toogan karaan bajaajleyda taliyaha ciidanka booliska ee gobolka Banaadir Gaashaan la sare Mahdi Umar Muumin ayaa ciidamada dawladda faray inay bajaajleyda ka toogtaan lugaha caloosha shafka iyo gacmaha waxaa la idinka rabaa oo la idinka codsanaa inaad tixgelisaan oo aad ilaalisaan si gooniya bajaajlayaasha dadka ka ah qofkii khalad gala waa la qabanaa dambigu khalad gale qofkii khaladuudo waa la qabanaa laakiin biduuni sabab xabadanba lagu dhufsinaa la maqlin xabada lugta ugu dhufa xataa khalad ugu lugta ugu dhufa oo gacan ugu dhufa oo mootada ka banjari xataa laakiin madaxa kaliya xataa lug ma ahan gacan ma ahan qofku ugu horo madaxa kaliya uga taalaa shafka inta hore xataa uga taalaa madaxa kaliya uga taalaa alaas uma taalo uma taala mag madax uga taala nin kamid ah dadka Muqdisho ayaa barnaamijkan u sheegay intan iyo markii la doortay Xasan Sheekh Maxamuud ay dhaceen dilal ay si bareer ah u geysteen ciidamada dawladda madaxda dawladda waxa ay aadaan dalalka shisheeye kamana hadlaan dilalka ay geystaan ciidamadooda ayuu yiri ninkan isagoo tilmaamay in afka dawladdu ay ka sheegato in ay soo xirtay ciidamada dilalka geystay isla markaana la sii daayo marka la soo qabto dadku badan oo loo geysanay waa kuwa bajaajleyda kuwa mootay fokamta wadaan iyo dadka baawurka xamuulka qaxisanaya dadkaas maalayacan aanan loo dilaa marka badan ay waxay leeyihiin dadkii oo wax geysta waa la soo qabtay ayagoo la toogan yahay lama arkay marka maalin walba wax dadkaasaan loo dhibaateena ayagana weligooda ay horumar gaari maayaan dadka shacabka oo masaakiinta maalin walba loo dhibaateena dadka si bareer ah loo dilaa xilliga ugu badan waa xilliga oo Xasan Sheekh oo madaxnimada oo qabsaday ayagana kama hadlaan marka waxa la rabay qofka duu oo wax haday dhacaan dawladdu waxay geystaan in laga hadlaan erway ninka uu iska daneysanay wadamadu aada wadan gaalo uu sii carra dadkii Soomaalida maalin walba wax ay ku nool yihiin lama arko sidii loo galayna cid ka hadasho madaxa aysan jirin adiga ma arkay cid wax ka qabata lama arko qaar wixii leeyin waa soo qabnay iyagoo la toogan yahay lama arkay waa la soo qabtay afka laga sheega tii kale waa la sii deynaa leedahay qaar ka mid ah dhalinyarada ku shaqeysta mooto bajaajta ayaa isaga tagay Muqdisho sababo ku aadan dilalka ay geystaan ciidamada dowladda dhalinyarada qaar ayaa hadda ka shaqeysta wilaayadka islaamiga ah ay ka tariso xarakada shababul mujaahidiin waxaana u badbaaday naftooda iyo maalkooda walaahi qaabka u shaqeeyay bajaaj laan iska ahay xaggan bajaaj laan ku aadan bajaaj laan ku ahay alxamdulillaah alxamdulillaah aadan ee u kala duwan yihiin labada meel maxay u kala duwan yihiin xaggi inta amniga horta isku mid maahan inta ka amni fiican oo xilligaa taas ka socon kartaa xilligaa taa bajaajada meel banaanka iska dhigto iska tagi kartaa xaggi laakiin bajaajada da steeringkeeda waa inaa xiratid waay inta iyo steering xirnaa iska tageysa waa iska soo tukuna cidda iska aadaysa waa iska soo bagaaxay waa iska seexanay daartid waxaa dhacay xagga da steering xiran steering da xiran hadda ka waraab nin saaxib aan nahay oo aan isgaranayno misaaidkan oo ku yaalo shacab dashiil la dhahay oo talaaxo ku yaalo dalcada ku yaalo markaas soo gaday 3300 ku soo gaday 3300 baasho ku soo gaday misaaidku hor dhigtay salaad oo galay horteedu salaada galay aniga markaas aan galay soo bixitaanka soo soo bixay baashis meesha ma taalaba waa laga qaatayba waxay ku dhibanta bajaajada banaanka u tagtid oo ku dhamaatay ma bilhiid xamar hadaan steeringkaas xir steeringka damar xirtin ma dhaqaaqaysa saan la u wareegana daniin yaa amal la u wareegan kartaa ma dhaqaaqaysa saasay ku xuntaa inta ka nabad fiican alxamdulillaah alxamdulillaah waxaan ka rajaynaynaa intaan in ka badan ilaa inuu nasiyo muqdisho iyo kasmaayn inuu ilaahay dib noogu soo celiyo gacanta walaalada ilaahay ku soo celiyo saasan ilaahay ka rajaynaynaa kulan walba ilaahay laga helayaa marka aad hadda muku qorsheysan inaa meeshii xamar ayad aad ku laabato dhibaatadii aad soo aragto ma xamar waa iska aadi kara laakiin inaa hadda ka badan xamar aan bajaaj ku wado ay ma qorsheysana laakiin dan waa igal kartaa inaa aadina iska xanuunsan kara xulba noqon kara waan aadi kara laakiin inaa hadda ka badan wax ku wado go'aankayga ma ahan ma go'aan mar hore aan ka goostay ee taas inta ka wadan shaqada in aad ku haysataan wilaayadka iyo tan xamar marka loo barbar dhigo dakhliga ku soo galaya ka waran ma kugu filan yahay ma alxamdulillaah wixii horta ilaahay ku siiya wax aan ku barako waay xaq lacag waa la helay laakiin lacag oo maxaa waay riski aad ku jirtid waay mar walba marba si waay manna wax fiican aan helay manna wax yar aan helaysa laakiin haddii wax aan helno waa barakeysanna alxamdulillaah wuxuu inta nagu siiyo ilmahay aan la dhex joogna ilaah noo barakeeyo waxa walba amniga iyo waxa ka muhiimsan iyo iimaanka ilaa xaq wax walba macnaa meel oo riski badan waay wax walba wixii aragtid alkuluusta ku imaana iqaada kulaad mana diidi kartid wixii dhan waa isku wadeen ilaa anagana xamar waxa ka shaqeeyo in ka badan 10,000 oo bajaajley ah maxay ku kala duwan yihiin dadka shaqeysta isugu jira nosha bajaajleydu way badan zaid oo badan tiradooda ma sheegi laakiin iyadoo 4,900 oo bajaaj shaqeynaysa ay ugu dambeysay haddii muddo 2 sano camal aan moogahay laakiin nin walba irsaaqdiisa nin walba dhinacuus iskaga qaraa nin dadna habeenay shaqeynayaan dadna maxay shaqeynayaan maalin dad odayaalna waa ku jiraan dad jaamacadna waa ku jiraan dad oo alkuluustina waa ku jiraan dumar hataa bajaaj wadataa waa arkay xamarane nin walba mkale ma wareysatid daruuftana u geysay waa kana shahaado waa wadanaa ninna qaabilay ma laha hadii waa nala qaabilay nala dhahna nin walba wuxuu leeyahay jirkaada anaga gado oo waxna sii aan ku kala bedelina shaqo ku seenaynaa ila jir iskay dib saaradan ka sameysanayna shaqo ku seenaynaa oo dhowr gabar dheesa arkayba marka laga yimaado dilalka loo geysto bajaajleyda waxa Muqdisho sidoo kale ka dhaca dilalka ay ciidamada dawladda u geystaan qaybaha kale ee bulshada sida ardayda Muqdisho waxa sharci ka noqday rasaasta wadooyinka lagu furto oo ay ridaan ciidamada dawladda ee ilaalada ka haya gowrida mas'uuliyiinta dawladda ay onu jeelnay laba nin oo military oo motorfayk maanta aaliya walata inay wadada saxirantay wadada haday xirantayna saxbadii kor u ridan inay dadka hoos ugu ridan inaan moodna inay nin dilayaan markaas ka bacdi aan aragna wiilkay ku dhacday xabadu nimana maahan waxaan wax ilaahay loo islaam maahan dawladna maahan daanina maayno arda masaakiin oo jaamcad ka yimid ay dileen sidoo kale Muqdisho waxaa ku soo batay tooga ka tirsan askarta dawladda iyo kuwa ka madax banaan oo dhac iyo dilal ka geysta Muqdisho xilliyada habeenkii ayaa u badan dhaca ay geystaan burcada inkastoo dharaar cadna la isku furto Muqdisho waxyaabaha ugu badan ee reer Muqdisho loo dila waxaa ka mid ah dhaca moobeelada iyo shilimaadka jeebka ugu jira dadka dhaca ay geystaan askarta dawladda iyo kooxaha burcada ah waxa ay sababtay in la aadi waayo salaadaha masaajidda qaar ee magaalada Muqdisho tuugada ayaa xilliyada qaar afduubata dadka waxaana ay ka dalbadaan lacago madax furasho ah tuugada Muqdisho kusoo badatay aad iyo aad u badan yihiin balse waxa weeye aad u badan waayo waa dad qudaysan oo dariis dowladeed wata dadkaasi marka waa iska badan yihiin ayaga dariis dowladeed wataan dhacooda marka waa lix saacay dalka dadka ku dhacayaa meel loo jeedo maacaana dhacooda ma qarsana habeenkii bajaaji watan ayaa hore iyo ciidan wata wixii taleefona waa qaaday cid walba waxay ka arkaan ay ka qaadayaan waa xaafad walba ma ahaana cidda hal xaafad ay gooniyaan inta xaafad ay gudisay waay maxaa ka jira marka inay dadka afduubtaan oo madax furasho ay weydiistaan? Qasabo waa bilaabatay, waayahana dhandhowrimo la afduubta waa maqlaynay, oo xataa koox naaga wadataa daday afduubteen aan maqlaynay. Dadkaas waa la afduubtaa suuqa dhexdiisa, waxa waaye waxay lagu weydiisa kara lagu weydiisa dili waayena meelo kale gudaha lagu tuurtaa. Taas waa shay iska waadaxoho wax danadka caadi weyba ka tahaba. gudahan caaw intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka. dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillah. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. بدين عظيم.